punktu Lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niskie stany wody aż na 300 stacjach hydrologicznych. Tak źle nie było od lat. Strażacy opanowali wyciek gazu na terenie terminala promowego na Westerplatte. Armia Tajwanu przygotowuje się na największe manewry wojskowe w historii. Susza narasta. Tak złej sytuacji hydrologicznej w Polsce nie było od 10 lat. Niskie stany wody i niskie przepływy zanotowano aż na 300 stacjach hydrologicznych. Bardzo niski stan wody jest na Wiśle na wysokości warszawskich bulwarów, informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Dotychczasowy rekord to 20 cm, a w kolejnych dniach będzie jeszcze spadać. Spadnie do około 10-12 cm. W Wiśle Środkowej, właściwie od tutaj takich stacji przed Warszawą aż po Modlin, tak niskich stanów wód nigdy jeszcze nie było. Na stacjach Warszawa Nadwilanówka, Warszawa Bulwary, ale również Modlin, tutaj bardzo niskie przepływy. W niektórych regionach w górnej części Wisły, na przykład Karscy, Szczucin, tutaj też były te przekroczone absolutne minima. Wydano ponad 70 ostrzeżeń dla wszystkich województw i najdłuższych polskich rzek. Oprócz Wisły także Odry, Warty, Bugu i Narwi. Opanowany wyciek gazu na terenie terminala promowego na Półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Jak poinformowali strażacy, po 14 udało się zatamować wyciek. Pół godziny później potwierdzili, że nie ma zagrożenia. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Do uszkodzenia gazociągu doszło w południe. W związku z działaniami służb ewakuowano około 50 osób z lokali gastronomicznych i około 150 osób ze statków przy brzegu. Nikomu nic się nie stało. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wycieku gazu doszło na skutek prowadzonych prac budowlanych. Przeszli badania lekarskie, odebrali mundury i zjedli pierwszy wojskowy posiłek. Ponad 170 ochotników, głównie uczniów, studentów i nauczycieli, rozpoczęło w Radomiu wakacje z WOT. 16-dniowe szkolenie zakończy przysięga wojskowa. Pani Iwona to polonistka z 22-letnim stażem. Szkolenie wojskowe, które właśnie rozpoczęła, to dla niej spełnienie młodzieńczych marzeń. Czego ja oczekuję? Oczekuję tego, że sprawdzę się po prostu właśnie w takich sytuacjach, w których do tej pory nie byłam na pewno. Swoją wytrzymałość psychiczną, fizyczną. Nie mam takiego lęku, jakichś obaw, że sobie z czymś nie poradzę. Szkolenie jest intensywne i wymaga zaangażowania, tłumaczy podpułkownik Arkadiusz Kawka, zastępca dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady OT w Radomiu. Tym, że przybyli do nas, chcą pokazać, że chcą zrobić coś dla ojczyzny, chcą zrobić coś dla siebie, chcą się sprawdzić i być potrzebnym swojej lokalnej społeczności. Wakacje z WOT zorganizowano po raz 6. Anna Orzeł, Polskie Radio. Podczas gdy chińska armia coraz częściej ćwiczy scenariusze blokady lub zajęcia Tajwanu, tajwańska przygotowuje się na największe manewry wojskowe w historii. 10-dniowe ćwiczenia mają sprawdzić gotowość wyspy na atak przeciwnika. Rozpoczynające się w przyszłym tygodniu na Tajwanie manewry wojskowe mają być bezprecedensowe w skali, podało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Podczas ćwiczeń użyta zostanie ostra amunicja. Ćwiczenia wojskowe skoordynowane mają być z ćwiczeniami obrony cywilnej. Sprawdzona ma być gotowość służb do masowej ewakuacji mieszkańców. W ostatnich latach nasiliły się manewry sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej wokół Tajwanu. Chińskie władze nie ukrywają już, że scenariusze ćwiczeń zakładają m.in. całkowitą blokadę wyspy, co uznaje się za najbardziej prawdopodobny scenariusz próby przejęcia kontroli nad Tajwanem przez Pekin. Chiny uznają Tajwan za część własnego terytorium, jednakże de facto nie mają nad nim żadnej kontroli. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Twórcy gier komputerowych zjechali do Białegostoku. Na Wydziale Informatyki tamtejszej Politechniki miłośnicy programowania i grafiki mają 48 godzin na stworzenie gry na wskazany temat. W naszej grze mamy planszę, na której pojawiają się miejsca. Ludzie chcą dotrzeć do konkretnych miejsc. I komputer próbuje pomóc tym ludziom, żeby doszli do celu, a my chcemy sprawić, żeby ci ludzie nie mogli dojść. Aktualnie tworzę cały system sterowania gracza i będę dalej zarządzał całą zgrywką, całą historią w tej grze. Jest to 9. edycja Bieljamu. Koordynator Kamila Adamska. Przyjechało do nas 100 młodych, pięknych ludzi, którzy będą tworzyli gry na temat, który poznali dopiero wczoraj. Rozstrzygnięcie konkursu jutro o 13:00, kilka godzin później rozpoczną się targi gier. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Adam Malecki. Czekamy na mecz Igi Świątek na Wimbledonie. Polka swoje spotkanie czwartej rundy z Amerykanką Collins rozpocznie już niebawem. Zakończył się bowiem wcześniejszy pojedynek na korcie centralnym, w którym Jannik Sinner nie dał żadnych szans Hiszpanowi Pedrowi Martinezowi. Wynik 6-1, 6-3, 6-1 i Włoch jest w 1/8 finału. Wśród kobiet na trzeciej rundzie rywalizacje zakończyły m.in. Daria Kazatkina oraz Ilna Rybakina. Kazaszka przegrała z Duncan Towson, która będzie rywalką Świątek lub Collins. Na rynku w Krakowie wielkie ściganie po ścianie. Tak jak można się było spodziewać, rywalizację zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej dominuje Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża wygrała kwalifikacje do jutrzejszych zawodów. Jej czas to 6 sekund i 26 setnych. Druga była Natalia Kałucka. Do finału zakwalifikowała się także jej siostra Aleksandra. Klasyfikacja we wspinaczce sportowej, a także w Formule 1 walczą o najlepszy czas na torze Silverstone. Po drugiej części kwali na prowadzenie Lewis Hamilton z Ferrari. Nie odbędą się za to kwalifikacje przed kolejną rundą żużlowej Grand Prix. W Szwecji pada i tor w Molilli zawodnicy będą testować dopiero podczas zawodów, czyli od godziny 19. W klasyfikacji generalnej prowadzi Bartosz Marsdijk, ma 11 punktów przewagi nad Australijczykiem Bradym Curtsem. W kolarstwie trwa pierwszy etap Tour de France, ruszyli z Lille. Rywalizacje na dwóch kółkach zakończyli za to w wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Cały wyścig wygrał Marceli Bogusławski, za to czwarty etap wygrał Radosław Frontczak. Byliśmy w peletonie zaraz za grupami pościgowymi, którzy to kontrolowali na tam minutkę, dwie, także wszystko było pod pełną kontrolą. Super, mamy top 10, tam Kostek walczył. Dwa wygrane etapy, także jesteśmy pełni optymizmu. Przed nami wyścig dookoła Austrii z drużynami World Touru, także trzymam za nich kciuki. To w sporcie teraz wszystko. Zapraszam na 17.45 na Studio Euro. Noc pogodna, przelotny deszcz jedynie miejscami na północy. Będzie od 12 do 17 stopni. Niedziela słoneczna, przelotne opady deszczu głównie na Pomorzu i Wybrzeżu, a po południu także od Podlasia po Śląsku oraz na południu Małopolski. Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku pod koniec dnia możliwe burze. Termometry pokażą od 24 stopni na północnym zachodzie do około 30 w centrum i 32 na południu. Autopromocja. Hello everybody. Perkusja, bas, gitara akustyczna i jego głos. Perfect memories fall down like a... Angielski wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent. Fink zagrał kilka dni temu poruszający koncert podczas festiwalu Malta. Na jego premierę w Trójce zapraszam w niedzielę kilka minut po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tygodnik muzyczny. Anna Regulska, Marcin Kocięba, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy bardzo gorąco i zapraszamy na dwugodzinny, specjalny, festiwalowy przegląd wydarzeń muzycznych. Krista Holly i formacja La Pêche, Autotelling Nosebleed, i to jest singiel premiera w radiowej Trójce i płyta, zapowiedź płyty, która ukaże się jakoś w roku, uwaga, 2026. Długo zostaniemy z tą piosenką, a bardzo obiecująca. Witamy Państwa dziś, jak już wspominałem, z festiwalu, sezon festiwalowy w całej pełni już, i Trójka nadaje z Lublina, z Błoni pod Zamkiem, gdzie odbywa się Wschód Kultury Inne Brzmienia, impreza pod patronatem Trójki właśnie, no i też bliskiej memu sercu polityki. Będziemy dla Państwa relacjonować przez 2 godziny to, co się tutaj dzieje. Będziemy rozmawiać z ludźmi, którzy współtworzą Inne Brzmienia, ale zajrzymy też na inne imprezy, na Open Air. Zajrzymy muzycznie także na festiwal Glastonbury, który odbywał się przed tygodniem i który już dość obszernie relacjonowany był w mediach. Wiemy oczywiście, że w niespodziankowym występie pojawiła się grupa Pulp. Wiemy też, że największe kontrowersje wywołał koncert duetu Bob Wylan po tym koncercie ze względu na hasła propalestyńskie i antyizraelskie. Doszło w Wielkiej Brytanii do wręcz politycznych nacisków na festiwal, a telewizja BBC odmówiła transmitowania na żywo koncertów tak zwanego wysokiego ryzyka. Wśród tych koncertów wysokiego ryzyka była m.in. grupa Niqab z Irlandii Północnej. Dlaczego nas to interesuje? Dlatego m.in., że wkrótce grupa Niqab wystąpi na OFF Festiwalu. A już teraz usłyszymy ją w Trójce. Bless, let get him door record this loiter in cool tragic times with all the rich and real destination bets. Sneak out, give them a frisk. Spur on land, no need, but we know they've got more than this. Grim lower, I'm a stroll to the bank. Get me Cammy's money and give her my thanks. We'll call it reparations, but I knock your wank. Try to take my money, but I came and collected it. You like to think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the Aaron Lady, your career is on the rock. Her arms are underclass, you hear me? Hit a smart cap, a rationation, raw, the current guard. The shot against the rat, now it's chained to the hat. Me, you Wally, no Maggie, call the Lisa, lovely lad. From a king, can you reach this? Come a kick up, kill my dad. Cut the cold, now the car, cups a lid, the can of rat. Throw the crack, revenge a fella from the lower whack. When they see me, can I lower in a vodka? Cause I'm here to stroke ya, smile on the roguish and look a couple of nota. Since they shoot with me cops, I'll take them home, lad. You're bad enough, trying for your sherry, bad enough. You thought was momentary, called your bluff, bad enough. Bluff off the duration, fuck, bad enough. Effort, Cammy, power lines in the elections, and onwards and upwards, free Palestine. Niqab and Mosey. I oczywiście skończyli jak? Free Palestine. The Recap to jest najnowszy singiel tej formacji, która u nas przyjedzie do Katowic, a my, przypomnę, z Trójką jesteśmy w Lublinie na festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia. Ten festiwal odbywa się od 2008 roku. Długa historia, odbywa się nieprzerwanie. Nawet w 2020 roku była edycja Innych Brzmień. Ja tu przyjechałem wczoraj, żeby zobaczyć te wieczorne, wczorajsze koncerty, ale ponieważ impreza trwa od czwartku, a od czwartku już jest na miejscu Ania Lalka, która też siedzi obok mnie. Witaj. Cześć. No to Nie mogę cię nie zapytać. Czekałem z tym pytaniem. Widzieliśmy się już wczoraj, ale czekałem z tym pytaniem na antenę. Co się działo pierwszego dnia i drugiego, kiedy mnie jeszcze nie było? Jak wyglądał ten festiwal na początku? Pierwszy dzień to było trochę zaskoczeń, ale czy zaskoczeń? Inne brzmienia, trudno chyba się zaskoczyć jako osoba, która już trochę bywa na tym festiwalu, ale faktycznie dużo różnorodnych brzmień z całego świata. Mnie bardzo zaciekawił zespół Mitsune, czyli połączenie japońskiego folku, ale też artystów z Australii i Grecji, więc mamy ten miks kulturowy, no i też bardzo różnorodne instrumenty, które myślę, że w tym lubelskim, słonecznym klimacie sprawdziły się idealnie. Ja byłam zafascynowana i też od razu ta energia wychodzenia do publiki ze sceny. To jest coś, za co bardzo cenię inne brzmienia i też to, że ta publika tutaj też jest inna niż w innych miejscach, bo jest to festiwal ze wstępem wolnym. Więc te reakcje też są bardzo autentyczne, co niesamowicie cenię. A później już totalnie zestawienie z chłodną Hello Orleans, która z kolei połączyła te swoje audiowizualne pejzaże związane z kosmosem, bo opowiada o Apollo z lat 60. ze wstawkami z oryginalnych nagrań. No i też chłodne syntezatory i skrzypce, co było bardzo ciekawym kontrastem. Wstęp wolny i formuła zupełnie otwarta. Rzeczywiście można się tutaj spodziewać wszystkiego i to wszystkiego, naprawdę. To jest impreza, która wykracza, właśnie łączy w sobie kilka różnych wątków. Ta publiczność się tutaj trochę pewnie zmienia pod sceną. Nie wiem, jak było na koncercie Laradziego, który zdaje się, publiczność po prostu siedziała sobie na leżaczkach i śledziła ambient. To jest też ciekawe, że no, tak jak dobrze wiesz i wielu naszych słuchaczy też, tutaj przyjeżdżają wybitni artyści, ale często kryjący się za mniej znanym nazwiskiem, ale na przykład z wielkich formacji, takich jak na przykład Sonic Youth, jak mieliśmy wczoraj z Lee Renaldem, a tutaj ludzie nie zawsze są aż tak zafascynowani muzyką, że muszą znać te nazwiska, a jednak ich reakcje są bardzo autentyczne. To bardzo sobie cenię. Najbardziej zaskakujący występ jak dotąd dla ciebie? Zawsze dużo słyszałam o Butch Cassidy i tym, jak sprawdzają się na żywo po festiwalu, na którym wystąpili kilka lat temu. Nie zawiodłam się, więc nie było to aż takie zaskoczenie, ale jednak ta energia, ten hałas, ściana dźwięku, ale z niesamowitą energią perkusisty przede wszystkim, no to jest jedno z fajniejszych doświadczeń, jakie miałam koncertowe ostatnich czasach. Tu obok nas ujawnię kuchnię, szczegóły kuchni, siedzi Gosia Jakubowska, która wczoraj dopingowała mnie SMS-ami, żeby jednak przyjechać wcześniej i żeby zobaczyć fragment chociaż koncertu formacji Butch Cassidy. I było warto, rzeczywiście. Słyszałem też, że znakomity koncert The Mesthetics z Jamesem Brandonem Lewisem, zespołu, który później występował dzień później na Warsaw Summer Jazz Days. A co będzie, co w bażancim sercu? Bo opowiesz w swojej audycji również o festiwalu Inne Brzmienia. Tak, opowiem o tych brzmieniach, o których mówię i mam nadzieję, że jeszcze doświadczę. Dzisiaj na przykład Rafał Rogiński i przyznam, że jeszcze nie miałam okazji być na żadnym koncercie tego artysty, a ja w swojej audycji często mówię też o polskiej scenie, więc jestem niesamowicie ciekawa, co zobaczę tutaj na żywo i trochę też o takiej kuchni festiwalowej, bo miałam okazję być również dzisiaj w kinie, bo Inne Brzmienia to nie tylko muzyka, ale też muzyczne filmy, muzyczne opowieści, a tam zobaczyłam film o Peaches, więc eksperyment z takim społecznym kontekstem, o tych kontekstach uwielbiam opowiadać. Rafał Rogiński, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w drugiej godzinie będzie w naszym studiu polowym na festiwalu Inne Brzmienia i będziemy mieli okazję z nim porozmawiać. Wiezie ze sobą Istoka Korena, z którym zagra jutro koncert. Bardzo ci dziękuję. Ania Lalka opowiadała o innych brzmieniach i słuchamy wykonawców, którzy tutaj wystąpili w pierwszego dnia, w czwartek. The Mesthetics i James Brandon Lewis. Emergence, James Brandon Lewis w towarzystwie oczywiście formacji The Mesthetics, czyli jedni z wykonawców tegorocznej edycji Innych Brzmień, festiwalu, który odbywa się od czwartku i potrwa do jutra w Lublinie, a ze mną są dyrektor programowa tej imprezy, Agnieszka Wojciechowska. Dzień dobry. I dyrektor artystyczny Innych Brzmień, Rafał Chwała. Miło mi, dzień dobry. Powiedzcie najpierw, czym właściwie różni się dyrektor artystyczny od dyrektorki programowej, jeśli chodzi o zakres obowiązków, bo mam wrażenie, że pracujecie wspólnie. Przyjaźnimy się z Trójką, więc zdradzimy tę tajemnicę. Na potrzeby sytuacji trzeba było przyjąć jakąś nomenklaturę dawno temu, no i tak w niej trwamy, natomiast rzeczywiście jest to bardzo wspólne dzieło. Oczywiście nie wszyscy zajmujemy się wszystkim i są jakieś obszary naszej specjalizacji czy koordynacji, którymi się różnimy, natomiast jeśli chodzi o te kwestie generalne i przede wszystkim te programowe, to staramy się to dyskutować długo między sobą i pracować wspólnie. Tak, na pewno wspólnie wybieramy cały line-up wszystkich artystów. Też zajmujemy się różnymi odcinkami produkcji tego naszego kochanego festiwalu, więc ten multitasking i ta wspólnotowość tych zadań i działań jest bardzo duża. No więc programowy, artystyczny to tylko takie, powiedzmy, metki. Jak długo powstawał ten program tegoroczny Innych Brzmień? Ten program, mam wrażenie, że powstawał akurat bardzo długo, ponieważ w tym roku odbywają się koncerty, które są taką naszą zaległością sprzed kilku lat, ponieważ akurat tych artystów, których mamy w tym roku, planowaliśmy zaprosić przed pandemią i to są takie występy, na które czekaliśmy dość długo, gdyż z racji obostrzeń i trudności, jeśli chodzi o transport, przyloty ze Stanów Zjednoczonych, no to wszystko się zatrzymało na dłuższą chwilę. No i w tym roku akurat odrabiamy te przedpandemiczne zobowiązania. Ale zdradźcie, co jest tym zobowiązaniem przedpandemicznym dokładnie w programie? The Mesthetics na przykład, bez Jamesa Brandona Lewisa, tak. Wtedy mieli grać w trio w 2021 roku. Nawet byli ogłoszeni już. Podobnie wtedy było ogłoszone Medicine Singers. Jeszcze nie mieliśmy takiego skupienia na Stone Tapes label, na tym wydawnictwie Jonathana Gata, ale myśleliśmy o jednym z zespołów. Zresztą parę lat wcześniej robiliśmy fokus na label Glitterbeat, z kolei też świetny label Krista Ekmana, który teraz mieszka w Słowenii i tam Jonathan też wydawał, także było takich parę rzeczy, które już chodziły nam po głowie, ale właśnie te lokacje kanadyjska, Stany Zjednoczone czy inne kontynenty po prostu były niemożliwe w pandemii. Wtedy się mocno skupiliśmy na zespołach polskich, ewentualnie na zespołach, które na przykład mogą przyjechać pociągiem z Berlina choćby, bo to było możliwe. No teraz znowu świat się otworzył, więc mamy takich kilka rzeczy, które pokazujemy, ale też wiele nowych zupełnie. Tak, oczywiście, ale jeszcze też DX, które również było ogłoszone przed pandemią i no niestety tamta sytuacja skomplikowała wszystko, więc udało się w tym roku. No właśnie, Stone Tapes, ta nazwa, którą wymieniliście, to jest wytwórnia, która, macie zawsze wytwórnię, która jest specjalnym gościem imprezy. Jesteście tuż po spotkaniu, zdaje się, tak, dotyczącym Stone Tapes. Ja musiałem je ominąć, bo zaczęliśmy audycję. Ale to jest młoda wytwórnia stosunkowo. Jak na to, czym wy się zajmujecie, bo to są często takie oficyny wydawnicze istniejące od wielu lat, marki, legendy świata niezależnego. Ta jest dość nowa. Dlaczego Stone Tapes akurat? Ze względu na nietypową formułę, ponieważ w tych prezentacjach wytwórni chodzi nie tylko o to, by pokazać poszczególnych artystów, których dana wytwórnia przywozi, ale też chodzi o to, żeby mówić o wytwórniach jako takich, o tym, czy one są w ogóle dzisiaj potrzebne, jaką pełnią rolę, jak funkcjonują w różnych zakątkach świata. No i do tej układanki Stone Tapes akurat pasuje doskonale jako wytwórnia młoda, ale wytwórnia, która, że tak powiem, zajmuje się starszą muzyką od siebie znacznie i dała taką przestrzeń artystom i artystkom z ogromnym dorobkiem, na zrobienie czegoś razem, bo jej wspólnotowy charakter jest czymś niepowtarzalnym. No i właśnie Jonathan przed chwilą na spotkaniu mówił o swojej metodzie pracy, która jest takim mniej lub bardziej kontrolowanym chaosem. I właśnie w tym chaosie ci muzycy wspólnie spotykając się i tworząc jakoś znowu przepychają te granice muzyczne i robią bardzo ciekawe rzeczy wspólnie. Oraz właśnie ta kolektywność jest istotą Stone Tapes, bo mamy tam oczywiście ludzi takich jak Lee Ranaldo, czyli założyciel, współzałożyciel Sonic Youth, czy Laraji, nagrywający z Brianem Eno, czy muzycy z Maroka, z Afryki Zachodniej, ale też na przykład Medicine Singers, więc różne kręgi kulturowe, ale też bardzo doświadczeni muzycy, natomiast tworzący pewnego rodzaju kolektyw, robiąc coś na nowo, troszkę od zera, troszkę według nowego przepisu, z bardzo taką otwartą głową. Zresztą to wszystko dzieje się w Nowym Jorku, gdzie te różne sceny muzyczne się bardzo przenikają, tam jest mnóstwo muzyki i oni się jakoś w tym odnajdują coraz lepiej. Więc to jest też bardzo ciekawe, że to jest gdzieś jednak na peryferiach znani ludzie, ale jednak gdzieś daleko od tych majorsów, daleko od to takiego już powiedzmy bardzo, no nie chcę już tutaj mówić o korporacjach i tak dalej. No taki, ale jednak skomercjalizowanego świata, to jest jakiś taki powrót do wartości. Jest to bardzo autorskie też i to nas bardzo cieszy. Chciałem powiedzieć tylko, że dźwięki, które mogą Państwo słyszeć w tle naszej rozmowy, to są nie tylko dźwięki dobiegające z namiotu festiwalowego, muzyka, ale też muzyka, dźwięki z Placu Zabaw, który tutaj jest niedaleko. Są na nim instrumenty muzyczne i perkusyjne, o właśnie, jak o, na właśnie. Zamówienie. Młodzi artyści i artystki. Mamy nadzieję, że rosną. Wy macie też program dla dzieci. Tak, dziecięcy, to jest właśnie element tego programu. To jest muzyczny plac zabaw, który jest placem zabaw tylko festiwalowym, nie ma go tutaj na co dzień. No i cieszy się ogromną popularnością, gdyż uderzenie takie, tak sobie w gong, jest nie lada atrakcją dla kilkulatków. No dobrze, trudniejsze pytanie. A Place to Bury Strangers. Macie publiczność, która przyjeżdża specjalnie na określone zespoły. W tym roku widziałem dużo fanów A Place to Bury Strangers. Ten zespół się wczoraj nie pojawił ostatecznie. Powiedzcie dlaczego i co się będzie działo dalej? Już wyjaśniam. Zgadza się. A Place to Bury Strangers miało być jedną z gwiazd piątku, czyli dnia wczorajszego. Oczywiście problemy lotniskowe. Do ostatka walczyliśmy, żeby z Lizbony wylecieli na czas i zrobiliśmy zamiankę. Zamilska zagrała swojego znakomitego zresztą seta w środku. Oni mieli być na końcu, ale niestety nie dali rady. Zdążyli na samolot, ten, którym mieli lecieć, tej Lizbony, ale niestety nie wpuszczono ich na pokład. Już dzisiaj grają w Zagrzebiu na festiwalu w Chorwacji. Jutro dolecą z Zagrzebia do Warszawy i zagrają w piątek dla tych fanów, którzy mam nadzieję, że zostaną na niedzielę. Ale warto dodać, że lecieli z Nowego Jorku, nie z Lizbony bezpośrednio i przez jakby problemy na tym pierwszym odcinku wszystko się po prostu posypało. W zasadzie problemy na obu. No tak, czyli musieli odwrócić porządek festiwalowy niejako, występując najpierw w Zagrzebiu, tak? A teraz... Tak, no już nie dało się tego zmienić, no bo to był ich wcześniejszy też, to znaczy booking równorzędny z naszym, więc skoro u nas już nie zdążyli, no to i tak cudem udało się z niedzielą, z czego bardzo się cieszymy, także mamy nadzieję, że publiczność festiwalowa nam to wybaczy artystom i wybaczy liniom lotniczym, ale nie jest łatwo. Oni też się bardzo cieszą, bo bardzo chcą zagrać. Rozważaliśmy opcję, czy robić ten koncert za rok, czy jednak próbować z niedzielą. Sami artyści również wysyłali sygnał, że chcą zagrać w niedzielę, jeśli to tylko będzie możliwe, żeby nie zawieść fanów tutaj na innych brzmieniach w Lublinie, bo oni też czekają na ten koncert, więc udało się to zrobić i mam nadzieję, że każdy, kto czekał na Place to Bury Strangers w piątek, zobaczy ich jutro. A rzeczywiście koszulek z tą nazwą jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Tylko warto wziąć zatyczki, tylko dodam dla tych osób, które mają wrażliwszy słuch, bo grają dość głośno. I tutaj w namiocie, już pod sceną, można ten dźwięk poczuć. Zaczęliśmy rozmowę od waszej współpracy corocznej przy festiwalu, no to zakończmy ją też pytaniem o to, bo ta formuła muzyczna tego festiwalu to jest różnorodność. Właściwie nie sposób jej zawrzeć w jednym słowie. Od ambientu w tej edycji, od Laradziego po metal Wojwoda z Kanady. Też jest sporo koszulek, widzę po ludziach. Tak. Powiedzcie, kto w którą stronę ciągnie z was i czy to ciągnie przeciąganie liny wywołuje jakieś problemy organizacyjne. Spięcia. całe szczęście. Szanujemy dobrą muzykę bez względu na to, czy jest bliższa, czy dalsza nawzajem naszym sercom. No, gdybyśmy mieli znaleźć jakiś czynnik różnicujący, to pewnie ja ciut bardziej ciągnę w stronę elektroniki, Rafał trochę bardziej w stronę gitar. Zgadza się, ale z drugiej strony bardzo często dostajemy sygnał od naszej widowni. Było tak przez wiele lat, była choćby edycja, że jednego dnia headlinerem było Enstrudzen Neubauten, a drugiego Tony Allen. Wydawać by się mogło, że to jest jakieś nielogiczne zupełnie, ale ta sama widownia chce usłyszeć jedno i drugie i jest bardzo zadowolona z obu koncertów, więc naszą pracą, naszym zadaniem jest tak ułożyć te puzzle, tak skonstruować tą układankę i mozaikę, żeby paradoksalnie tak odległe rzeczy jak choćby Wojwod czy DX, a z drugiej strony np. Rafael Rogiński i jakieś rzeczy ambientowe właśnie Laradziego, żeby to wszystko miało sens jako cały obrazek. Jest to też jakaś taka metoda budowania muzycznej publiczności, której staramy się trochę też przemycać, takie nieoczywiste propozycje gdzieś pomiędzy na przykład te takie typowo fanowskie, na które przyciągają tutaj największe tłumy, także mamy nadzieję, że to działa. Trzymam kciuki za dalsze budowanie w takim razie. Agnieszka Wojciechowska i Rafał Chwała, organizatorzy innych brzmień w Lublinie. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na Błonia. I zapraszamy na razie nie koncert jeszcze, choć ten już niebawem, ale na utwór niderlandzkiej grupy DX. Dzięki serdeczne. X z Niderlandów, Beat Drums z albumu If Your Mirror Breaks. To jest najnowszy album tej formacji istniejącej od kilku dekad i też stale przyjeżdżającej do Polski na koncerty. Te koncerty, jak wie publiczność The X, jeden bywa niepodobny do drugiego, bo to jest formacja, choć z ducha punkowa, to jednak rozimprowizowana. Można na terenie festiwalowym w Lublinie, na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, obejrzeć wystawę zdjęć z tychże koncertów. Przepiękne zdjęcia pokazujące ten skład w całej scenicznej dynamice. No a wczoraj można było zrobić atrakcyjne ujęcia Lee Ranaldo, czyli jednego z członków grupy Sonic Youth, który przyjechał żeby zaprezentować swoje umiejętności, ale zupełnie inne niż przyzwyczailiśmy się do tego, bo to była jakby rozszerzona wersja tego, co fani grupy Sonic Youth znają z albumu Goodbye 20th Century, kiedy ten zespół wykonywał klasyki muzyki współczesnej i między innymi utwór Pendulum Music Steve'a Reicha, którego idea polega na tym, żeby w ruch wahadłowy w ruchu wahadłowym mikrofonu nad wzmacniaczem wywołać sprzężenia tegoż wzmacniacza. Tutaj zamiast mikrofonu była gitara wisząca jako wahadło podwieszona nad sufitem namiotu. I wyglądało to zupełnie niecodziennie. Brzmiało też jak żadna inna płyta Lee Ranaldo, jak żadne nagrania Lee Ranaldo. Wybieramy teraz utwór, ale to będzie tylko namiastka tego, co było wczoraj. Utwór piosenkowy, właściwie taki klasyczny, Take Me Up, Lee Ranaldo. Toss me high, below me, morning wind. I won't mind the cold. Dust and blown all around. I wanna change my come on. Lee Ranaldo, Take Me Up, to z kompilacji The Susan Langile Songbook, charytatywnej kompilacji. No a na chwilę zmienimy tematykę z muzycznej na sportową. Przed nami studio Euro 2025 i Adam Malecki, który opowie o nastrojach w polskiej drużynie piłkarek nożnych. Studio Euro 2025 w Trójce. I wracamy do wydarzeń wczorajszych i pierwszego meczu reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Polki walczyły bardzo dzielnie, jednak przegrały z wyżej notowanymi Niemkami 0-2. Mimo porażki z postawy drużyny dumna jest kapitan Ewa Pajor, która myślami wybiega już do wtorkowego meczu ze Szwecją. Myślę, że jest dużo czasu na to, abyśmy my jako zespół się dobrze zregenerowały. Mamy niesamowite warunki do tego, aby na kolejny mecz być w 100% i dać kolejne nasze 100%. Przypomnę, że Szwedki wygrały wczoraj 1-0 z Danią, a Polki mogą liczyć na wsparcie kibiców, którzy podążają za drużyną. Mamy pewne deficyty, nad którymi musimy jeszcze popracować, ale mieliśmy też swoje sytuacje, które teoretycznie powinniśmy zamienić na bramki. Jestem mile zaskoczony postawą tutaj pań na boisku, także będę im na pewno dalej kibicował. Myślę, że w tym meczu bardzo mocno pokazały to, na co je stać i że potrafią się przeciwstawić drużynom z topu i tak naprawdę te mecze przyszłe pokażą to, na co stać dziewczyny tak naprawdę i myślę, że jest ogromna szansa na to, żeby mocno zaistniały na tym turnieju. Trudna grupa, widzimy się w Lucernie. Bo właśnie w Lucernie zagramy w kolejnym meczu ze Szwedkami. W Lucernie jest także nasz wysłannik Polskiego Radia, Filip Jastrzębski. Filip, powiedz, jak wygląda ten dzień po meczu naszej reprezentacji. Dzień dobry. Przede wszystkim jest to dzień nastawiony na odpoczynek, zasłużony odpoczynek, no bo wczoraj nasze piłkarki zaprezentowały bardzo dużo zaangażowania i woli walki. Niemki moim zdaniem przez moment nawet mogły się poczuć zagrożone, no ale w końcu wygrało i przechyliło szale zwycięstwa ich doświadczenie. Polki przegrały ten pierwszy mecz, ale jeszcze nie wszystko stracone. Jak wiemy doskonale z historii męskiej piłki, po meczu otwarcia jest mecz o wszystko i we wtorek Polki zagrają o wszystko z reprezentacją Szwecji. Dzisiaj, jak wspominałem, przede wszystkim regeneracja i fizycznie, i psychicznie trzeba się zregenerować właśnie na wtorkowe spotkanie ze Szwedkami. Na jutro są zaplanowane jakieś już inne aktywności. Z tego co wiem, mogę podjechać do bazy naszych piłkarek w Cuk i z kilkoma z nich zamienić słów kilka. No, mam nadzieję, że będą zdeterminowane, żeby tak samo dobrze zaprezentować się jak we wczorajszym meczu, także we wtorek, a wtedy będzie szansa na wyjście z grupy. Bardzo dziękujemy, Filip Jastrzębski. Co nas dzisiaj czeka na Euro? Wieczorem starcie gigantek, broniąca tytułu Anglia zagra z Francją. W kontekście Francuzek wciąż więcej mówi się o pierwszym meczu z Angielkami. Mówi się o wykluczeniu z kadry Le Bleu Wendy Renard. Niezwykle zasłużona zawodniczka ma na koncie 168 występów i strzeliła 39 goli. Teraz przemówiła tuż przed pierwszym meczem. O tym, że nie pojadę na Euro, dowiedziałam się z konferencji prasowej. Dla mnie to już jest koniec, to wybór dokonany przez trenera. Nie mam innego wyjścia, jak go uszanować, zaakceptować, ale dla mnie jest niezrozumiały. Życzę tej drużynie wszystkiego najlepszego, życzę zdobycia tytułu, życzę tej drużynie samych sukcesów. Spotkanie Anglii z Francją o 21:00, wcześniej, już niebawem, bo o 18:00 zagrają Walia z Holandią. Holenderki postrzegane są jako te, które mogą sprawić największą niespodziankę i sięgnąć po medal. Świeżo w pamięci o ranie funkcjonuje wspomnienie z 2017 roku, kiedy zdobywały Mistrzostwo Europy, a dwa lata później dotarły do finału Mistrzostw Świata. Pierwsza przeszkoda to debiutujące, podobnie jak Polki, na Euro reprezentantki Walii. Jak pokonać Walii, odpowie trener Holenderek Andris Jonker. Robimy dobrze. Musimy mieć piłkę, musimy atakować, musimy stwarzać okazje, musimy zdobywać gole. Brzmi to bardzo prosto, ale tak właśnie jest. Jeśli pozwolisz im grać swoją grę, to są na pewno są gotowe to wykorzystać. A reprezentacja Walii może liczyć jak zwykle na swoich wiernych kibiców, którzy podążają za drużyną. U nich wątek kibicowania ma wymiar bardzo romantyczny, poetycki i to dosłownie. Jedną z kibicek jest poetka Sarah McCready, która poprzez słowa stara się zobrazować dyscyplinę, jaką jest piłka nożna. Piłka nożna i poezja są dla mnie całkowicie ze sobą powiązane. Piłka nożna to tożsamość, emocje, muzyka, ruch, a dla mnie tego rodzaju poezja to uchwycenie czegoś użytecznego i pokazanie tego światu. Na przykład, hej, spójrz na ten sport, spójrz, jaki jest cudowny. I w tym poetyckim nastroju żegnam Państwa. Zapraszam na kolejny Sport w Trójce o 19:00. Kolejne Studio Euro już w trzeciej stronie medalu jutro. A Iga Świątek wygrywa 5-2 z Amerykanką Collins. Studio Euro 2025 w Trójce. To było Studio Euro 2025, a wracamy do tygodnika muzycznego i do premier. Premiera tego albumu dopiero 1 sierpnia jest drugi singiel. The New Eves i utwór Highwayman. Poetycka, mocna, punkowa muzyka, która pewnie spodobałaby się publiczności innych brzmień w Lublinie i nietypowy skład z wiolonczelą, skrzypcami, z fletem. To jest brytyjska formacja The New Eves, której debiutancki, podkreślam, debiutancki album ukaże się na początku sierpnia. No a nawiązywaliśmy już do innego festiwalu krajowego, do festiwalu w Katowicach, który odbędzie się na początku sierpnia i tam jedną z gwiazd będzie brytyjska wokalistka i kompozytorka Niloufer Yanya, która jak na zawołanie, jak na zamówienie właściwie wydała teraz jeszcze tuż na progu wakacji epkę Dancing Shoes, z której jeden utwór na zakończenie tej godziny, Neil, a my słyszymy się, wracamy do tygodnika muzycznego po wiadomościach.